flickor kysser Alex omslagsbild. Alex drar in många runda pengar, ler så sött och då blir hopen vild. Alex är idol, Alex har ett band. Alla flickor runt vårt land har Alex i sin hand. Och det finns ingen sötare än Alex. Alex gör en gullig vrick på höften och ser ut att svälja mikrofon. Och 100 000 flickor tror hans löften som de skaffat hem på grammofon. Alex är idol, Alex har ett band. Alla flickor i vårt land har Alex i sin hand. Det finns ingen sötare än Alex. Flickor väntar i hans port för att få se en enda skymt, och ringer i hans telefon och svimmar av hans röst. Flickor, jag har dystra bud, det har ni inte någonting för. Här har ni den som Alex valt till brud. Alex idol, Alex har ett band. Alla flickor runt vårt land har Alex i sin hand. Det finns ingen sötare